Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και βεβαίως ο κύριος Ζελένσκι θα μιλήσει στην Ελληνική Βουλή σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί στις 7 Απρίλη και δικαίωμά του του κυρίου Μητσοτάκη ως πρωθυπουργός της χώρας να προσκαλεί προέδρους άλλων χωρών, δικαίωμα και δικό μας βεβαίως να κρίνουμε ποιους προσκαλεί και πότε τους προσκαλεί ο κύριος Μητσοτάκης. Βέβαια αυτή η πρόσκληση πρέπει να σημειώσουμε είναι κάτι το συνηθισμένο. Άλλωστε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είχε μιλήσει και ο πρόεδρος της Ιουγκοσλαβίας. Όταν βομβαρδιζόταν η Ιουγκοσλαβία από το ΝΑΤΟ, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει μιλήσει και ο πρόεδρος της Συρίας. Όταν βομβαρδιζόταν και βομβαρδίζεται ακόμα η Συρία από το ΝΑΤΟ και από τους άλλους, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είχε μιλήσει και ο πρόεδρος του Ιράκ. Όταν το Ιράκ βομβαρδίζεται από το ΝΑΤΟ και ο πρόεδρος της Λιβύης, όταν οι νατοϊκές δυνάμεις βομβάρδιζαν τη Λιβύη και οι Παλαιστίνοι βεβαίως έχουν μιλήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι βομβαρδίζονται συνεχώς και ανηλαιώς. Τι, όχι, δεν είχαν μιλήσει. Σωστά, αυτοί δεν είχαν μιλήσει. Να έρθουμε στα δικά μας όμως, τα πιο δικά μας. Στις 24 Μάρτη, προχτές, πέσαν οι υπογραφές, πρέπει να σας πω, για τις συμβάσεις απόκτησης των τριών φρεγατών της Μπελαρά. Με προαίρεση κιόλας αγοράς μιας ακόμη, Μπελαρά, 4 στον αριθμό. Και επίσης έπεσαν οι υπογραφές για τα 6 επιπλέον Ραφάλ, πλέον εκείνων των 18. Που ήδη έχει αποκτήσει η πολεμική μας αεροπορία. Τώρα ποια είναι η ομοία αλήθεια? Η ομοία αλήθεια είναι η εξής. Την ίδια ώρα που ο κόσμος στενάζει από την ακρίβεια και από τη φτώχεια, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη προχωράει σε αυτές τις τεράστιες παραγγελίες οπλικών συστημάτων. Αυτά, επαναλαμβάνω, γίνονται την ώρα που μοιράζονται επιδόματα και κουπόνια βενζίνης των 13 ευρώ το μήνα, 0,22 λεπτά λέει, το λίτρο. Αυτή την ώρα είναι που κλείνονται αυτές οι συμφωνίες των δισεκατομμυρίων. Θα πρέπει να σημειώσω, μιας και μιλήσαμε για δισεκατομμύρια, ότι το κόστος της προμήθειας των φρεγατών ανέρχεται στο ποσό των 3 δισεκατομμυρίων. Αν τώρα πάρουμε και την τέταρτη Μπελαρά, θα είναι 4 τα δισεκατομμύρια. Για τις φρεγάτες. Σε αυτά τώρα θα συνυπολογίσουμε, όπως είπαμε, και τα Ραφάλ, που η αποπληρωμή τους είναι γύρω στα 3,5 δισεκατομμύρια. Το σύνολο, αν τα βάλεις όλα μαζί με ανταλλακτικά, κάτι τσιμούχες, κάτι μπουζιά κτλ, φτάνει γύρω στα 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Αυτά τα λέω γιατί, ξέρετε, προχτές ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον Μακρόν. Και τι δήλωσε ο Ερντογάν? Ο Ερντογάν δήλωσε ότι συζητά, λέει, με τον Μακρόν για να αγοράσει η Τουρκία, δηλαδή να πουλήσει η Γαλλία στην Τουρκία, τι λέτε, αντιαεροπορικά. Του τέστην Ραφάλ εμείς, αντιαεροπορικά οι Τούρκοι, το πάρτι ξέρετε που γίνεται. Γίνεται εκεί στο Παρίσι. Αν τώρα συμβεί και αυτό, είναι προφανές λοιπόν ότι η Γαλλία θα πουλήσει και πουλάει στην Ελλάδα όπλα και ταυτόχρονα πουλάει στην Τουρκία το αντίδοτο των όπλων που πουλάει στην Ελλάδα. Μιλάμε ότι jackpot έχει γίνει εδώ τώρα, έτσι. Και να θυμάστε ότι υπάρχει και η ελληνογαλλική συμφωνία. Όταν θα μας την πέσουν οι Τούρκοι, στους οποίους συζητάει ο Μακρόν να πουλήσει αντιαεροπορικά για να αντιμετωπίζονται τα Ραφάλ που μας πούλησε εμάς, όταν θα γίνει τώρα αυτό που είναι να γίνει, οι Γάλλοι θα έρθουν να μας συνδράμουν. Λοιπόν, το επόμενο θέμα δεν έχει τίποτα το αστείο, ούτε τα δύο προηγούμενα βεβαίως, αλλά τούτο εδώ παραπάει. Ξέρετε, υπάρχει πανδημία. Υπάρχει πανδημία. Βεβαίως, στο πλαίσιο αυτής της πανδημίας που πεθαίνουν άνθρωποι, σήμερα είχαμε 73 ακόμα νεκρούς. Επαναλαμβάνω, σήμερα, το τελευταίο 24ωρο, ανακοινώθηκε επισήμως από τον ΕΟΔΗ ότι έχουμε 73 ακόμα νεκρούς και έχουμε φτάσει στις 27.341 απώλειες από την αρχή της πανδημίας. Αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν ότι δεν τρέχει τίποτα, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε αυτή είναι πια η πολιτική τους, το έχουν καταφέρει έτσι ώστε μόνο μέσα στο μήνα που τρέχει, από την αρχή αυτού του μήνα δηλαδή, από την 1η του Μάρτη, έχουμε 1.481 θανάτους. 1.481 θανάτους. Σήμερα δεν καταμετρήθηκαν περί τις 28.000 κρούσματα. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που υλοποιείται πλέον με όλους τους τρόπους το δεν τρέχει τίποτα και είπαμε η ανοσία της αγέλης. Τι σημαίνει αυτό? Όποιος κολλήσει κόλλησε, όποιος αρρωστήσει αρρώστησε και όποιος πεθάνει πέθανε. Βεβαίως εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο την πλήρη αδιαφορία τους, εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο την ανεπαρκή διαχείριση της πανδημίας από μέρους τους, αλλά εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια εγκληματική πολιτική αθλειότητα. Θυμάστε τι μας έλεγαν εκεί το Νοέμβρη του 2020, όταν η Ελλάδα έμπαινε πραγματικά πια στην πανδημία. Μας έλεγαν, κοκορεύονταν και τσίριζαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της τηλεοράσης ότι δεν έπρεπε να μιλάμε, γιατί ήμασταν, έτσι έλεγαν τότε, το θυμάστε, 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο. Θυμάστε τα τσιριχτά στις τηλεοράσεις. Τα στοιχεία λοιπόν είναι χτεσινά. Και τι λένε αυτά τα στοιχεία? Ακούστε λοιπόν. Φτάσαμε στο σημείο η Ελλάδα να έχει περισσότερους νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού και από το Βέλγιο και από την Ιταλία και από τη Ρωσία και από την Ουκρανία και από το Μεξικό και από τη Γαλλία και από την Πορτογαλία. Αυτό είναι το κατόρθωμά τους. Και τώρα που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, αυτοί που είχαν το πολιτικό θράσος να μετράνε νεκρούς κατά το δοκούν για να τσιρίζουν τον αυτοθαυμασμό τους στα κανάλια, τώρα δεν ξέρουν αν υπάρχει καν πανδημία στη χώρα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, η τραγωδία συνεχίζεται, το μακελιό συνεχίζεται. Η εισβολή του Πούτιν προκαλεί ανθρώπινες τραγωδίες, εκατομμύρια οι πρόσφυγες, τα θύματα, ξέσκισμα του διεθνούς δικαίου και βεβαίως ΝΑΤΟ προπαγάνδα στο τετράγωνο. Το τελευταίο είναι αυτό το οποίο έγινε προχτές σε πανεπιστήμιο της Φλόριδα. Προσέξτε, μιλάμε τώρα εδώ πια για ηλιθιότητα ακαδημαϊκού επίπεδου, έτσι. Πανεπιστήμιο λοιπόν στη Φλόριδα αφαίρεσε το όνομα του Καρόλου Μάρξ από αίθουσα λόγω, λέει, της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και πραγματικά, αν δεν μιλούσαμε για πανεπιστήμιο, τότε ειλικρινά τι θα κάνανε? Δηλαδή, προσέξτε λίγο το σχήμα, έτσι. Φανταζόμαστε ότι αυτοί οι καλοί δάσκαλοι εκεί, είναι προφανές ότι πήραν αυτή την απόφαση, μάλλον γνωρίζοντας ότι ο Μάρξ δεν ήταν Ρώσος, έτσι. Θα μου πείτε τώρα και τι θα σήμαινε να ήταν. Για αυτούς έχει σημασία. Θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Έτσι, τη μοναδική σύνδεση που θα μπορούσε να κάνει κανείς, έτσι, αν θέλει να μπει στο κεφάλι τους, είναι ότι ο Μάρξ με τον Έγκελς ήταν οι θεμελιωτές της κομμουνιστικής θεωρίας, η οποία έτυχε εφαρμογής στην Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση, στο δικό του το κεφάλι, είναι Ρωσία, άρα ο Μάρξ πρέπει να καταργηθεί. Μιλάμε δηλαδή για ακαδημαϊκή μελέτη του τύπου το μπουζούκι όργανο, ο αστιφύλαξ όργανο, άρα το ο αστιφύλαξ τι, μπουζούκι. Αυτή είναι ακαδημαϊκή τώρα, να έχετε υπόψη σας. Αμερικάνοι μένα, αλλά ακαδημαϊκή. Τώρα, ακαδημαϊκοί άνθρωποι, δάσκαλοι άνθρωποι, δεν γνωρίζουν ότι εδώ και 30 χρόνια η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει και ότι η σημερινή Ρωσία του Πούτιν εφαρμόζει τον πιο άγριο καπιταλισμό, δηλαδή εφαρμόζει εκείνο το σύστημα στο οποίο εναντιώθηκε ο Μάρξ. Ενημερώνουμε λοιπόν και αυτούς και όλους τους υπόλοιπους, αυτούς τους καθηγητάδες της βλακείας, ότι στην προκειμένη περίπτωση, επειδή ο Μάρξ ακριβώς εναντιώθηκε στην αγριότητα του καπιταλισμού, που τέτοιος άγριος καπιταλισμός είναι αυτός ο οποίος υπάρχει στη Ρωσία, όχι μόνο δεν θα πρέπει να αφαιρέσουν το όνομα του Μάρξ από την αίθουσα, να το σημεοστολίσουν θα έπρεπε. Αλλά είπαμε, μπουζούκια. Σε ό,τι αφορά τώρα τον παγκόσμιο μακαρθισμό και όπως αυτός εκδηλώνεται, το τελευταίο είναι αυτό το οποίο έκανε το ίδρυμα, το Space Education των Ηνωμένων Πολιτειών. Που τι έκαναν αυτοί? Αυτοί λοιπόν αφαίρεσαν την τιμητική αναφορά στον Γκαγκάρι ως ο πρώτος άνθρωπος στο διάστημα, με το αιτιολογικό βέβαια ότι ο Γκαγκάριν ήταν Ρώσος και με αφορμή βεβαίως τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και όπως λέει και ο Λάσκαρης, από τη δεκαετία του 60 ψάχνανε μια αφορμή για να σβήσουν τον Γκαγκάριν και τη Σοβιετική Ένωση και από το διάστημα. Αν το μετρήσεις τώρα λοιπόν αυτό από την αρχή του, θυμίζω, είχαμε αποβολές Ρώσων φοιτητών από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Εκδίωξη Ρώσων επιστημόνων από ευρωπαϊκά και διεθνή επιστημονικά προγράμματα. Είχαμε την Metropolitan Opera στη Νέα Υόρκη να ανακοινώνει ότι δεν θα συνεργαστεί με Ρώσους καλλιτέχνες. Είχαμε την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου να απαγορεύει ρώσικες συμμετοχές στα ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου. Είχαμε το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Στοκχόλμη να απαγορεύει τις ρώσικες ταινίες. Είχαμε τη FIFA, τη FIBA να αποκλείουν μέχρι νεοτέρας τους Ρώσους. Είχαμε και εδώ, στην Ελλάδα, γιατί εδώ είμαστε σημεοφόροι, έτσι, στέρνουμε και όπλα, καλούμε και τον Ζελένσκι, είχαμε εκείνη την εντολή του Υπουργείου Πολιτισμού, ακόμα έτσι το λένε, αυτό που είναι η κυρία Μενδώνη, το λένε έτσι ακόμα. Υπουργείο Πολιτισμού το λένε, θυμάστε, που ανέστηλε οποιαδήποτε υλοποίηση, συνεργασία, προγραμματισμό ή συζήτηση εκδηλώσεων, έτσι έγραφε η ανακοίνωση, με ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισμούς. Εδώ μιλάμε λοιπόν πια για ένα πογκρόμ. Εδώ μιλάμε για μια κατασυκοφάντηση, η οποία δεν στρέφεται ενάντια στον Πούτιν, των ολιγαρχών. Δεν στρέφεται ενάντια στον πολιτικό εκπρόσωπο των καπιταλιστών, γιατί αυτοί οι καπιταλιστές που εκεί τους λένε ολιγάρχες, καπιταλιστές είναι και στη Δύση, εκεί που τους λένε επενδυτές και ευεργέτες. Εδώ είναι προφανές ότι έχουμε ένα πογκρόμ κατά κάθε Ρώσου πολίτη, η οποία είναι μια τακτική που ξεπερνά ακόμα και τον Μακάρθι. Εδώ το ανθρωποκινητό είναι τέτοιο που πλέον δεν μπορεί να τοποθετείται κανείς με όρους πολιτικής ή ιδεολογικής τοποθέτησης. Εδώ αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένας ασύλληπτος σκοταδισμός. Ένας ασύλληπτος σκοταδισμός εν έτη 2022, που εκείνο που θυμίζει περισσότερο είναι την καύση των βιβλίων που οργάνωναν πριν από 90 χρόνια οι Ναζί, οι Χιτλερικοί, καίγοντας κάθε τι που θεωρούσαν ότι κουβαλάει επάνω του το DNA το κομμουνιστικό ή το DNA το εβραϊκό ή το DNA το πολωνικό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά ξέρετε τι έγινε? Λίγα χρόνια αργότερα, στα ναζιστικά κρεματόρια, αυτοί που καίγανε βιβλία, λίγα χρόνια μετά, καίγανε ανθρώπους. Μιας όμως και είμαστε στα νέα του πολέμου, να σημειώσουμε και να υπογραμμίσουμε μερικά από αυτά. Ένα από τα νέα του πολέμου είναι ότι, ξέρετε, τα πάντα βομβαρδίζονται εκεί στην Ουκρανία. Ένα πράγμα όμως το φιλάνε όλοι. Όλοι. Το φιλάνε όλοι. Και οι Ρώσοι το φιλάνε και οι Ουκρανοί το φιλάνε και κανένας δεν τον πειράζει. Ποιο είναι αυτό? Είναι ο αγωγός. Ο αγωγός της Gazprom. Εκεί, στον αγωγό, όχι η μπόμπα δεν πέφτει, κουνούπι δεν περνάει. Το φιλάνε όλοι. Μιλάμε για τον αγωγό της Gazprom που τροφοδοτεί με φυσικό αέριο από Ρωσία όλη την Ευρώπη και μια χαρά περνάει, ακόμα και σε συνθήκες πολέμου, μέσα από την Ουκρανία. Επαναλαμβάνω, ο ρώσικος στρατός τον προσέχει ως κόρη οφθαλμού, μην πάθει καμιά ζημιά. Το ίδιο κάνουν και οι Ουκρανοί, διότι παίρνουν και αυτοί λεφτάκια από εκεί, έτσι. Αυτό δεν είναι ένα σημαντικό νέο του πολέμου? Όλα μπορεί να ισοπεδωθούν. Όχι ο αγαγός όμως. Απ' τα άλλα νέα του πολέμου, να σας πω ότι η Deutsche Bank, θυμίζω, είναι αυτή η οποία είχε χρηματοδοτήσει τα κρεματόρια στο Auschwitz, έτσι. Η Deutsche Bank βρίσκει, να δείτε την έκφραση που χρησιμοποίησα, να ναι, βρίσκει μη παραγωγικό να φύγει από την Ρωσία λόγω των κυρώσεων, και όχι μόνο η Deutsche Bank, μη παραγωγικό το βρίσκει και η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου πια, η Toyota. Α ναι, σημειώστε στα νέα του πολέμου ότι μετά την συμφωνία του Biden με τους αγαπημένους μας εταίρους και μας, γιατί και εμείς συμμετέχουμε σε αυτές τις αποφάσεις, ότι θα έχουμε την πλήρη, έτσι, τον πλήρη εξοπλισμό της Ευρώπης με φυσικό αέριο υγροποιημένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συν 15 δισεκατομμύρια θα μας παράσχει ο κύριος Biden ως Ευρώπη, είναι πάνω από 100 καράβια, LNG, μεταφοράς δηλαδή αερίου, που ήδη βρίσκονται στην αρμάδα που θα πηγαινοφέρνει το LNG το αμερικάνικο. Εδώ ηρίστο επαρόδο, εκεί που είμεθα εξαρτημένη από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, τώρα θα είμεθα από τους Αμερικάνους. Η αρμάδα λοιπόν των τάνκερ περιλαμβάνει καμιά κατοσταριά, 150 τάνκερ ελληνικά, και από ό,τι γράφεται ακόμα 100 καράβια, λέει, φτιάχνουν οι Έλληνες εφοπλιστές για τα πήγαινέλα του επόμενου διαστήματος. Πώς το λέγανε και την εποχή που είχε ξεσπάσει η οικονομική κρίση, τι λέγανε? Η κρίση είναι ευκαιρία. Για κάποιους είναι πράγματι. Ο πόλεμος, να δείτε τι ευκαιρία που είναι. Επίσης πρέπει να σας πω ότι έγινε σύσκεψη και ήρθαμε έτσι στη θέση μας. Έγινε μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όχι τόσο, αλλά κυρίως για την επάρκεια των προϊόντων, και καταλήχθηκε ότι είμαστε πολύ προετοιμασμένοι, δεν θα υπάρξει επισιτιστική κρίση, και εν πάση περιπτώσει, εάν υπάρξουν προβλήματα, η κυβέρνηση, όπως όλα τα άλλα τα ζητήματα, θα παρέμβει, θα το λύσει. Αυτό, ξέρετε, μου φέρνει στο μυαλό την ετοιμότητα την οποία επέδειξε η κυβέρνηση τις ημέρες του χιονιά. Δηλαδή, εάν αυτοί οι οποίοι χρειαστήκανε καμιά 20 ώρες να στείλουν καμιά 10 κρουασάν και 5 μπουκάλια νερό, στους 3.000 ανθρώπους οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό. Αν μας κάτσει και τούτο, δηλαδή να υπάρχει επισιτιστική κρίση και είναι αυτοί οι οποίοι θα τη λύσουν, όχι με. Για τα βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία που δεν υπήρχαν και που τελικά υπήρχαν και σύμφωνα με όσα λέει η Daily Mail, όχι μόνο υπήρχαν, αλλά είναι απολύτως χρηματοδοτούμενα και από τον Hunter. Ποιος είναι ο Hunter? Ο Hunter είναι το μικρό του Hunter. Το μεγάλο του είναι Biden. Είναι ο γιος του Biden. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Από την πόρτα σαν θα βγω, θα δω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στερνό χαμογελό σου. Μια καλή μέρα θα σου πω, μετά θα φύγω, θα χαθώ κι ίσως με ξαναδείς μόναχα στον όνειρό σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροεί. Φεύγω ψηλά για το βουνό κι ύστερα πέφτω στο κρεμό και ταλαντεύομαι στα βάθη και στα ύψη και κουβαλάω μες στη σιγή μια ανυπόταχτη κραυγή και κάποια ανυπότη ελπίδα που έχεις κρύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροεί. Λέγαμε λοιπόν για τα αμερικάνικα εργαστήρια, τα χρηματοδοτούμενα για την ακρίβεια από Αμερικανούς βιολογικών όπλων στην Ουκρανία, τα οποία δεν υπήρχαν, τελικά υπάρχουν και στο Λβίβ και στο Χάρκοβο. Μάλιστα όχι κάποιο όργανο το οποίο δεν γίνεται αποδεκτό σε ό,τι αφορά τη Δύση και την εγκυρότητα των ειδήσεων που μεταφέρει. Η Daily Mail λοιπόν γράφει ότι τα βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία, τα οποία έκαναν πειράματα με θανατηφόρους ιούς, τα χρηματοδοτούσε ο Hunter Biden, ο γιος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Παναλαμβάνω, σύμφωνα με την Daily Mail. Δεν ξέρω βέβαια αν το παρατηρήσατε, μόλις γνωστοποιήθηκε η ύπαρξη αυτών των βιολογικών εργαστηρίων, τι άρχισε να κουβεντιάζεται στο επίπεδο της προπαγάνδας της μιας μεριάς, της από εδώ μεριάς, έτσι. Οι Αμερικάνοι αρχίσαν να μιλάνε και μάλιστα περίπου με βεβαιότητα για βιολογικό πόλεμο, τον οποίο θα εξαπολύσουν οι Ρώσοι. Ξέρετε, βέβαια, υπάρχει και αυτό που λέμε ιστορία σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Ρώσοι. Γνωρίζω όμως τι έχει γράψει μέχρι τώρα η ιστορία. Η ιστορία έχει γράψει μέχρι τώρα ότι αυτοί οι οποίοι δεν διστάσανε να ρίξουν δύο ατομικές βόμβες σε άμαχο πληθυσμό, σε δύο πόλεις της Ιαπωνίας. Η ιστορία λέει, κάνω λάθος, Λάσκαρη, οι Αμερικάνοι δεν ήτανε. Ο Τρούμαν δεν ήτανε. που του έχουμε και ένα άγαλμα εμείς εδώ, και κάθε φορά που πάει κάποιος και το σκουπίζει γιατί πάνε διάφοροι και το φτύνουν, πέφτει ξύλο, είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά ματ. Θυμάμαι λοιπόν ιστορικά ότι οι Αμερικάνοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ρίξει δύο ατομικές βόμβες σε αυτό το πλανήτη. Επίσης θυμάμαι ότι τις περίφημες λεγόμενες εμπριστικές βόμβες, αυτές ποιες είναι, οι γνωστές μας, καλές μας, ναπάλμ, οι Αμερικάνοι τις χρησιμοποίησαν. Μάλιστα εδώ έκαναν τα πρώτα τους πειράματα στα βουνά της Ελλάδας, στην περίοδο του εμφυλίου. Μετά τις τελειοποίησαν και τις έριχναν σωριδών στο Βιετνάμ. Αυτό θυμάμαι. Επίσης θυμάμαι ότι είναι οι Αμερικάνοι και οι φίλοι τους, οι άλλοι, οι Νατοικοί και οι Ευρωπαίοι, που αυτοί ρίχνανε βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου, όχι μακριά από εδώ, γύρω στα 600-700 χιλιόμετρα από εδώ, ρίχνανε εκεί στο Βελιγράδι, στην Ιουγκοσλαβία. Και όπως γράφει μια φίλη μου, αυτό λένε τα ποινικά μητρώα. Αυτά λένε. Δεν ξέρω δε αν το έχετε παρατηρήσει, προφανώς το έχετε παρατηρήσει. Σε αυτόν τον παράλληλο κόσμο που έχουν χτίσει διάφοροι μηχανισμοί προπαγάνδας, αυτός ο παράλληλος κόσμος, ο οποίος υπηρετείται από μια σειρά κουκουλοφόρους και διάφορες ομάδες βρωμιάς, οι οποίες κινούνται με όρους ανωνυμίας ή ψευδονυμίας στα Twitter και στα Facebook, εάν δεν είσαι στοιχημένος με τον ένα ληστή, αν δεν είσαι στοιχημένος με τον έναν υπεριαλιστή και λες εγώ δεν θέλω ούτε το Πούτιν αλλά δεν θέλω ούτε και τον Μπάιντεν, τότε σε αυτή την περίπτωση τι είσαι? Τι είσαι? Πουτινάκι. Έτσι δεν σε λένε? Πουτινάκι. Για τις ανάγκες λοιπόν αυτής της νατοπροπαγάνδας που περνάει, είναι προφανές ότι περνάει μέσα από τον αντικομμουνισμό, οι κυρίαρχοι αυτοί καθεστωτικοί μηχανισμοί, ξαναλέω, με πρώτους τους κυβερνητικούς, θέλουν να παραστήσουν τον Πούτιν και τη σημερινή Ρωσία σαν τάχα συνέχεια ή ακόμα και ενσάρκωση της Σοβιετικής εποχής. Είναι σαν αυτούς τους ηλιθίους που λέγαμε προηγουμένως εκεί στο Πανεπιστήμιο, στη Φλόριδα, που ενοχοποίησαν μέχρι και τον Μάρξ για την εισβολή του Πούτιν στη Ρωσία. Έτσι λοιπόν αυτοί οι μηχανισμοί, απέναντι σε όποιον, ξαναλέω, δεν ταυτίζεται με το κυβερνητικό να το αφήγημα, ποιο είναι αυτό, της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο, εκτοξεύουν λοιπόν αυτούς τους μύδρους και αυτές τις χιδεότητες. Είστε πουτινάκια, μάλιστα. Μόνο που ξέρετε, για να χρησιμοποιήσουμε την δεσπόσα ορολογία τους στα καταγόγια των κουκουλοφοροειδών στα Twitter και στα Facebook, τα πουτινάκια, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν, μάλλον βρίσκονται ανάμεσά τους. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι οι ίδιοι που λατρεύουν το Πούτιν ως πολιτικό εκπρόσωπο του αγαπημένου τους καπιταλισμού, και τον λατρεύουν τόσο ώστε έφτασαν να προχωρήσουν ακόμα και σε αδελφοποίηση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας με το κόμμα του κυρίου Πούτιν. Ποτέ? Το 2011. Δεν το θυμάστε, κύριε Μητσοτάκη? Βέβαια δεν ήσασταν εσείς αρχηγός, αλλά Νέα Δημοκρατία και τότε, Νέα Δημοκρατία και σήμερα. Τότε δεν ήταν που στείλατε τον τότε αντιπρόεδρό σας, τον κύριο Αβραμόπουλο, στη Μόσχα για να υπογράψει και υπέγραψε με τον εκπρόσωπο του Πούτιν, με τον εκπρόσωπο του κόμματος Ενωμένη Ρωσία, το Μνημόνιο Συνεργασίας και την στρατηγικού χαρακτήρα συμφωνία μεταξύ των δύο κομμάτων? Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτή? Το 11 δεν το έκανε? Τι έλεγε τότε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το 2011? Η συμφωνία αυτή αντανακλά τις σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των δύο κομμάτων. Προσέξτε, όχι μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ των δύο κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος του Πούτιν. Και συνέχιζε τότε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεσμοί και σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται και εμβαθύνονται από τις κυβερνήσεις και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή μέχρι και σήμερα, με σημαντικά αποτελέσματα, μπλα μπλα μπλα μπλα. Σε αυτό το πλαίσιο, έλεγε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Η στρατηγικού χαρακτήρα συμφωνία μεταξύ των κομμάτων μας εκτείνεται σε διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι το μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και στο κόμμα του Πούτιν, υπεγράφει το 2011. Πουτινάκια τους λένε, πουτινάκια. Και βεβαίως όλη αυτή η βρωμιά, η οποία διακινείται, ξαναλέω, στα Twitter, διακινείται στα Facebook, μέσα από κουκούλες, μέσα από την ανωνυμία, μέσα από την ψευδονυμία. Αν δείχνει ένα πράγμα, δείχνει τελικά το επίπεδο στο οποίο έχει κατρακυλήσει αυτό που λέμε πολιτική ζωή και κυρίως αυτό το οποίο λέμε πολιτική αντιπαράθεση. Γιατί είναι σπουδαίο πράγμα η πολιτική αντιπαράθεση, είναι σπουδαίο πράγμα η αρμονία της σύγκρουσης. Μόνο που αυτό δεν μπορεί να γίνεται ούτε με όρους χυδαιότητας, δεν μπορεί να γίνεται ούτε με όρους υποκόσμου. Γιατί σε αυτή πολιτικού πάντα υποκόσμου και τακτικών πολιτικού υποκόσμου. Γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν μιλάμε για αντιπαράθεση. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε πολύ απλά για γκεμπελισμό. Εν προκειμένου για ΝΑΤΟ γκεμπελισμό. Μου φαίνεται σαν ανέχθες, μα πάνε τόσα χρόνια που σαν βιολί το σώμα σου στα χέρια μου κρατούσα. Με το ραδιοφωνό σιγά μες στα πάνω σκοτάδι θα τρόμαζε σαν ήξερε πόσο σε αγαπούσα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν, το κόμμα του οποίου επαναλαμβάνω έχει προχωρήσει σε μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας με το κόμμα του κ. Πούτιν ήδη από το 2011, η Νέα Δημοκρατία, αλλά που οι μηχανισμοί ψάχνουν της προπαγάνδας της κυρίαρχης οπουδήποτε αλλού για πουτινάκια, όπως λέγαμε προηγουμένως, έτσι γράφουν, φέρνει τον κύριο Ζελένσκι να μιλήσει στην Ελληνική Βουλή. Και είναι δικαίωμά του κύριου Μητσοτάκη, πρωθυπουργός είναι, να προσκαλεί ανθρώπους, αλλά είναι δικό μας δικαίωμα επίσης να κρίνουμε τις κινήσεις του εκάστοτε πρωθυπουργού. Απορία λοιπόν. Στην ομιλία του στην Ελληνική Βουλή, ο κύριος Ζελένσκι προφανώς θα μιλήσει για δημοκρατία, γιατί όποιος έρχεται εδώ μιλάει και για δημοκρατία, διότι είμαι θα το λίκνο της δημοκρατίας. Μάλιστα. Μιας και θα είναι τηλεοπτική λοιπόν η παρουσία του κυρίου Ζελένσκι, εικόνες από την απονομή που έκανε στις 2 Δεκέμβρη του 2021 στο διοικητή του ναζιστικού δεξιού τομέα, όταν του απένιμε τον τίτλο του εθνικού ήρωα της Ουκρανίας, όπως κατέγραψαν μάλιστα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό θα το δούμε τηλεοπτικώς ή δεν προβλέπεται? Ας ετοιμαστούμε λοιπόν για τον καλεσμένο του κυρίου Μητσοτάκη. Αναρωτιέμαι, είναι ο εκπρόσωπος της Ουκρανίας ή δεν είναι? Προφανώς είναι ο εκπρόσωπος της Ουκρανίας ο κύριος Ζελένσκι. Ποιας Ουκρανίας? Προφανώς αυτής Ουκρανίας που από το Μάη του 2015 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο λεγόμενος νόμος αποκομμουνιστοποίησης. Έτσι λέγεται. Αυτός είναι ο νόμος εκεί στην Ουκρανία. Βλέπετε, αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους. Αυτοί που τσακώνονται μεταξύ τους, τσακώνονται ποιος θα αποκομμουνιστοποιήσει πρώτα την Ουκρανία. Οι Ουκρανοί το κάνουν ήδη από το 2015. Ο Πούτιν στο διάγγελμά του το ανακοίνωσε στις 24 Φλεβάρι. Θυμάστε ποιο ήταν αυτό το οποίο είπε στο διάγγελμα ο Πούτιν? Τώρα θα δείτε, λέει, τι σημαίνει αποκομμουνιστοποίηση. Έτσι, θα σας την κάνω εγώ. Με εκείνο τον νόμο λοιπόν έχουν τεθεί εκτός νόμου κόμματα, προφανώς το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ουκρανίας, εκτός νόμου σύμβολα από το κόκκινο αστέρι, όχι της μπίρας, της Χάινεκεν, αυτή η κυκλοφορά η ελεύθερα, το άλλο κόκκινο αστέρι, προφανώς το σφυροδρέμανο, μέχρι μνημεία και εικόνες. Και τι άλλο? Μνημεία, ονόματα πόλεων και χωριών. Πόλεων και χωριών. Κατά την εφαρμογή αυτού του νόμου, ήδη με την ψήφισή του, ανακοινώθηκε ότι πόλεις και χωριά έπρεπε να μετονομαστούν γιατί θύμιζαν, λέει, κομμουνισμό. Ήδη το 2016 είχαν καταμετρηθεί 51.493 οδοί, δρόμοι και 987 πόλεις και χωριά που είχαν μετονομαστεί και πάνω από 2.300 μνημεία της Σοβιετικής εποχής τα οποία είχαν αφαιρεθεί. Με εκείνο τον νόμο, έτσι ώστε η χυδαία επιχείρηση συσχέτισης του ναζισμού με τον κομμουνισμό να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει στόχο την αθώωση και την κανονικοποίηση του ναζισμού, τι κάνανε? Αφού περάσανε μέσα από τις διατάξεις ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν ένας εγκληματίας, την ίδια ώρα με αυτό τον νόμο παρέχουν έκτοτε ειδικό καθεστώς για τους συνεργάτες των Ναζί την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προσέξτε, υπό την ιδιότητα του βετεράνου του αγώνα, λέει, για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Αυτός είναι ο νόμος του κράτους, πρόεδρος του οποίου είναι ο κύριος Ζελένσκι. Για να μην υπάρχει τώρα αμφιβολία για το είδος του ανέμου αυτού που φυσάει εκεί στην Ουκρανία, εκπρόσωπος της οποίας, ξαναλέμε, είναι ο κύριος Ζελένσκι, προσκεκλημένος, καλεσμένος του κυρίου Πρωθυπουργού, είναι το εξής. Τον Οκτώβριο του 2015 το άγαλμα του Λένιν στην Οδυσσό αντικαταστάθηκε με τι λέτε? Αντικαταστάθηκε με ένα άγαλμα του Ντάρθ Βέιντερ. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο ήρωας της σειράς ταινιών «Ο πόλεμος των άστρων». Αλλά για πείτε μου, ισχύει αυτό το οποίο έχει πει ήδη από τις 18 Μαΐου του 2015 ο ΟΑΣΕ? Ο ΟΑΣΕ δεν είναι κανένα κρυπτοκομμουνιστικό όργανο. Από τις 18 Μαΐου λοιπόν του 2015 ο ΟΑΣΕ καταγγέλει την Ουκρανία, καταγράφει ότι με αυτούς τους νόμους εκεί καταστρατηγούν την ελευθερία του τύπου. Ισχύει ή δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει η ομάδα προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Χάρκοβο, ότι αυτού του είδους η νομοθεσία η οποία υπάρχει στην Ουκρανία είναι μία από τις αποτελεσματικές ποινικοποιήσεις της δημόσιας έκφρασης απόψεων? Αυτά καταγράφουν οι ίδιοι οι Ουκρανοί. Ισχύει ή δεν ισχύει αυτό το οποίο έχει πει ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου, η λεγόμενη Επιτροπή της Βενετίας, ήδη από 18 Δεκέμβρη του 2015, όταν δήλωνε ότι οι Ουκρανικοί νόμοι δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά νομοθετικά πρότυπα. Αυτά ισχύουν ή δεν ισχύουν? Δεύτερη ερώτηση. Ο Ζελένσκι είναι ο πρόεδρος ενός κράτους που από το 2015 επέβαλε κυρώσεις σε 105 νομικά πρόσωπα και 388 φυσικά πρόσωπα, τάχαμο για ενέργειες κατά της Ουκρανίας. Προσέξτε, με τις κατηγορίες για στήριξη της τρομοκρατίας και υπόσκαψη της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Υπάρχει Έλληνας ανάμεσά τους. Υπάρχει βουλευτής ανάμεσά τους. Και μάλιστα αντιπρόεδρος της Βουλής. Ο κύριος Ζελένσκι, ο οποίος καλείται να μιλήσει στην Ελληνική Βουλή, είναι ο πρόεδρος της χώρας, που λέει ότι ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μάλιστα αντιπρόεδρος της Βουλής, ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο κύριος Λαμπρούλης, είναι τρομοκράτης και παρέχει συνδρομή στην υπόσκαψη, λέει, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Ανάμεσα στα άτομα αυτά, τα οποία έχει στοχοποιήσει το Ουκρανικό κράτος, είναι και ένας Έλληνας βουλευτής. Ερώτηση. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός γνωρίζει για αυτή την εθνικιστική παράκρουση που βασιλεύει στην Ουκρανία? Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, αυτός επίσης έχει να πει κάτι για τον τρόπο με τον οποίο ένα ξένο κράτος, η Ουκρανία, αντιμετωπίζει ένα βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μάλιστα αντιπρόεδρό του? Υπάρχει απάντηση σε αυτό? Τρίτο ζήτημα. Ο κύριος Ζελένσκι, που οι ημνητές του τονίζουν την εβραϊκή του καταγωγή, έχει δηλώσει ότι λατρεύει τον Στέπαν Μπαντέρα. Ποιος είναι ο Μπαντέρα? Ο Μπαντέρα είναι εκείνος ο φασίστας αρχιδοσύλλογος, ο συνεργάτης των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο επικεφαλής της οργάνωσης Ουκρανών Εθνικιστών. Μιλάμε για μια δολοφονική συμμορία που εξόντωσε χιλιάδες Εβραίους. Και για να σας πω την άποψη που έχει ένας επίσης εβραϊκής καταγωγής, όπως ο κύριος Ζελένσκι, και μάλιστα ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουκρανίας, είναι αυτός ο οποίος δήλωνε το 2021 για τις δραστηριότητες του Μπαντέρα και της οργάνωσής του τα εξής. Ανοίγουν εισαγωγικά. Είναι η πολεμική οργάνωση των Ουκρανών Εθνικιστών που συμμετείχαν έντονα στο ολοκαύτωμα και σκότωσαν 100.000 άμαχους Πολωνούς στην Εθνοκάθαρση. Ναι, αλλά αυτόν ο κύριος Ζελένσκι τον έχει αποκαλέσει ήρωα. Όλα αυτά τα αναφέρω για να υποδεχτούμε λοιπόν τον καλεσμένο μας. Χάνομαι χωρίς ελπίδα, μέρα νύχτα στη Χαλκίδα, στο δικό σου το περίπου και στα ρεύματα του Ευρύπου. Η ψυχή μου θα σαλπάρει στα νερά τα σκοτεινά. Θα με δεις ξανά. Περπατώ στη παραλία, γίνομαι του κόσμου λία, ναυαγός χωρίς ανίδα, κι απόψε δε σε είδα. Η ψυχή μου θα σαλπάρει στα νερά τα σκοτεινά, κι η παλία θα με πάρει και δε μυστήρια θα με πάρει και δεν θα με δεις ξανά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους πήγατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Βογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και δεν καταλαβαίνω γιατί κανένα δυο ταράζεστε. Παναλαμβάνω ότι δικαίωμά του του κυρίου Μητσοτάκη, πρωθυπουργός είναι, να καλέσει όποιον θέλει να μιλήσει στη Βουλή. Α, δικαίωμα δικό μας είναι να αναφερόμαστε και σε αυτούς οι οποίοι καλούνται. Και επίσης δικαίωμά μας είναι να θυμόμαστε ότι όταν βομβαρδιζόταν η Ιουγκοσλαβία, δεν καλέσανε ως πολιτικό σύστημα το Μιλόσεβιτς. Έχω καμιά πολιτική συγγένεια με το Μιλόσεβιτς. Ούτε θυμάμαι να καλέσανε όταν βομβαριζόταν η Συρία τον Άσαντ. Δεν έχω καμία πολιτική συγγένεια εγώ με τον Άσαντ. Ούτε έχω καμία πολιτική συγγένεια με τον Σαντάμ. Φίλος των Αμερικάνων ήταν ο Σαντάμ μέχρι να τον βομβαρδίσουν. Όταν τον βομβαρδίσανε δεν θυμάμαι να καλέσαμε τον Σαντάμ εδώ, ούτε τον Καντάφη. Ούτε τον Αμπάς θυμάμαι να έχουμε καλέσει ποτέ όταν τους βομβαρδίζουν οι Ισραηλινοί τους Παλαιστίνιους. Φαντάζομαι τώρα μετά από αυτή τη διαδικασία η οποία ξεκίνησε την επόμενη φορά που το Ισραήλ θα βομβαρδίσει στην Παλαιστίνη, θα καλέσουμε τον Αμπάς εδώ να μιλήσει. Σίγουρα πάντως έχουμε καλέσει έναν, όχι από αυτούς που βομβαρδίζονται, από αυτούς που βομβάρδιζαν. Ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είχε καλέσει τον Ιούλη του 1991, τον Τζορτζ Μπους, είχε μιλήσει και εκείνος στη Βουλή. Εκείνος δεν ήταν από τη σκοπιά εκείνων που βομβαρδίζονταν, ήταν από τη σκοπιά εκείνων που βομβάρδιζαν. Είχε βομβαρδίσει το Ιράκ. Δεν καταλαβαίνω γιατί ταράζεστε λοιπόν, εσείς κανένα δυο. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία λοιπόν, και ψυχραιμία όταν θα ακούσετε τον κύριο Ζελένσκι να μιλά ως εγγυητής των διεθνών συμφωνιών και των μέτρων ειρήνευσης. Μόνο που πρέπει να ξέρετε ότι τον Απρίλιο του 2019, κατά την προεκλογική περίοδο δηλαδή, όταν και εξελέγει ο κύριος Ζελένσκι στην Προεδρία, είχε διακηρύξει ότι είναι κατά της χορήγησης ειδικού καθεστώτος στον Ντομπάς. Μόνο που ξέρετε, αυτή η χορήγηση ειδικού καθεστώτος στον Ντομπάς είναι ανάμεσα στα μέτρα της δεύτερης συμφωνίας του Μίνσκ. Καταλάβατε. Και επειδή είπαμε, όποιος έρχεται εδώ μιλάει και για δημοκρατία, θα πρέπει να δούμε, εν πάση περιπτώσει, πώς την εννοούμε τη δημοκρατία. Είναι η δημοκρατία κανονική όταν απαγορεύονται ακόμα και οι κυκλοφορίες βιβλίων, όπως συμβαίνει με βάση, όχι επαναλαμβάνω, κανένα κρυπτοκομμουνιστικό έντυπο, το Βήμα τα έγραφε για τα βιβλία τα ρώσικα τα οποία απαγορεύονται στην Ουκρανία. Είναι δημοκρατικό να εφαρμόζεται ο τέταρτος μάλιστα από το 2017 νόμος στην Ουκρανία για την περιθωριοποίηση των εθνικών γλωσσών, των μειονοτήτων, και να έχει φτιαχτεί και ειδική μονάδα επιθεωρητών που θα ανακαλύπτει και θα τιμωρεί κρατικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πλην των Ουκρανικών στην υπηρεσία τους. Είναι δημοκρατικά αυτά? Ξέρω εγώ, είναι. Δεν ξέρω, είναι δημοκρατικό πράγμα να τίθενται εκτός νόμου 11 κόμματα πριν από λίγες μέρες, να κλείνουν μέσα μαζικής ενημέρωσης? Είναι δημοκρατικό, όχι τώρα που μπορεί να πει κανείς σε περίοδο πολέμου, το 2020 το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ουκρανίας να ανακοινώνει το κλείσιμο ομίλου μέσων μαζικής ενημέρωσης με αφορμή ότι αναπαρήγαγε τη δήλωση του γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ουκρανίας? Είναι δημοκρατικά αυτά? Εκτός βέβαια αν ο κύριος Ζελένσκι μιλήσει εδώ στην Ελληνική Βουλή ως διώκτης της διαφθοράς. Γιατί σε αυτή την περίπτωση πρέπει να σας πω ότι έχουμε ψωνίσει από σβέρκο, έτσι. Γιατί ήταν στις 3 Οκτώβρη του 2021, στον απόϊχο της διαρροής των Pandora Papers, θυμάστε, που συντάραξε τότε την κοινή γνώμη όλη αυτή η υπόθεση, που ο Βρετανικός Guardian, επαναλαμβάνω, δημοσίευε εκείνο το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με τίτλο «Αποκάλυψη, η offshore του αντιολιγάρχη», εντός εισαγωγικών, Ζελένσκι. Ως τέτοιος θα μιλήσει, ως εκπρόσωπος της καταπολέμησης της διαφθοράς, διότι ήταν σε εκείνο το αποκαλυπτικό δημοσίευμα στο Guardian που γινόταν λόγος για τη συμμετοχή του κυρίου Ζελένσκι σε ένα εκτεταμένο δίκτυο υπεράκτιων εταιριών. Και εν πάση περιπτώσει, για να το κλείσουμε προς το παρόν, δεν ξέρω πώς θα το οργανώσουν το τελετουργικό της παρουσίας του Ουκρανού Προέδρου στην Ελληνική Βουλή. Πάντως, ξέρετε, μπορεί να υπάρξει και ένα grand finale σε αυτή την ομιλία. Να πει δηλαδή δύο κουβέντες ή και περισσότερες ο κύριος Ζελένσκι για την στρατιωτική του συνεργασία με την Τουρκία. Να πει, για παράδειγμα, για τη διμερή στρατιωτική συμφωνία που έχει υπογράψει με τον Ερντογάν, για την από κοινού παραγωγή οπλικών συστημάτων. Να πει για την συμφωνία να προμηθεύει η Τουρκία την Ουκρανία με drones, για εκείνα τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα Bayraktar, που παρέχει η Τουρκία στην Ουκρανία. Και κυρίως να εξηγήσει ο κύριος Ζελένσκι, όταν ο Ερντογάν δήλωνε μετά τη συνάντησή τους «Εγώ και ο φίλος μου ο Ζελένσκι είμαστε στην ίδια πλευρά», τι εννοούσε? Εννοούσε άραγε και την Κύπρο και την ελληνική ΑΟΣ και το Αιγαίο? Θα έχουμε χρόνο μέχρι τις 7 Απριλίου, θα τα ξαναπούμε, που θα έρθει εδώ ο κύριος, όχι δεν θα έρθει, τηλεοπτικός θα έρθει ο κύριος Ζελένσκι. Γι' αυτό σας λέω, μην ταράζεστε από τώρα, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, θα τη χρειαστείτε. Α, ναι, και επειδή κάποιος θα μου πει ότι και εν πάση περιπτώσει σε 17 κοινοβούλια έχει μιλήσει ο κύριος Ζελένσκι, και γιατί να μην δείξουμε και εμείς την αρρωγή μας και την εγκάρδια, εν πάση περιπτώσει, τοποθέτησή μας απέναντι στον χυμαζόμενο ουκρανικό λαό. Μα εδώ δεν μιλάμε για τον ουκρανικό λαό. Ο ουκρανικός λαός υφίσταται τις συνέπειες ενός εγκλήματος το οποίο διαπράττει η Ρωσία και ο Πούτιν. Ο ουκρανικός λαός έχει μετατραπεί σε σάκο του μπόξ από τη μια μεριά του Πούτιν, της υπεριαλιστικής Ρωσίας, και από την άλλη μεριά του δυτικού υπεριαλισμού, που σε συμφωνία με το πολιτικό προσωπικό της Ουκρανίας έχουν μετατρέψει σε πιόνι την Ουκρανία αυτών των θανάσιμων ανταγωνισμών. Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Και ανεξαρτήτως αν υπάρχουν 17, 27 ή 37 κοινοβούλια στα οποία μιλάει ο κύριος Ζελένσκι, υπάρχουν και άλλα στα οποία δεν μιλάει. Για παράδειγμα, υπάρχει εκείνο το όχι της Αυστρίας για την ομιλία Ζελένσκι στη Βουλή. Και μάλιστα με πάρα πολύ ευθύ αιτιολογικό. Γιατί είπαν οι Αυστριακοί ότι εμείς είμαστε μια ουδέτερη χώρα και εν πάση περιπτώσει δεν θέλουμε να ακούγεται μόνο η μία πλευρά. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Λοιπόν, πάμε στον άλλο πόλεμο, γιατί τα πάντα είναι πόλεμος και είναι προφανές ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με τις τιμές στην αγορά είναι ένας πόλεμος. Μιλάμε για τον πόλεμο της ακρίβειας, για τον πόλεμο των ανατιμήσεων. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βίκτορα Σκιαφούτη, νομικό σύμβουλο της ΕΚΠΙΖΟ. Κύριε Σκιαφούτη, καλησπέρα. Καλησπέρα εσάς και σε όσους μας ακούν. Τι γίνεται, τι μαθαίνετε, τι εικόνα υπάρχει? Ναι, εντάξει, δεν νομίζω, δεν είναι πρωτότυπο να πω ότι δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα. Τα τελευταία νέα της προηγούμενης εβδομάδας είναι ότι οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας από μόνοι τους μονομερώς τροποποιούν τις συμβάσεις και από σταθερού τιμολογίου τις μετατρέπουν σε κειμενόμενο τιμολογίο. Έτσι, αυτό ήταν κάτι το οποίο είδε το φως δημοσιότητας την προηγούμενη εβδομάδα και το επιβεβαιώνουμε πράγματι στην εκπιζώ. Είναι ένα θέμα το οποίο αναδείχθηκε και από την Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, όπως το λέτε, πριν από μια εβδομάδα. Ναι, στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας. Και το επιβεβαιώνουμε και εμείς βέβαια ότι έχουμε λάβει πολλές καταγγελίες και email από καταναλωτές κτλ. Τι γίνεται τώρα. Υπάρχουν ουσιαστικά, δεν θα μπω σε άλλες λεπτομέρειες, πολύ βασικά χοντρικά δύο τύποι τιμολογίων. Έτσι, στα σταθερά, όπου ο καταναλωτής επιλέγει να μην αναλάβει τον κίνδυνο της αύξησης ενέργειας, με τι αντίτιμο όμως, ένα υψηλότερο τιμολόγιο σε σχέση με το κειμενόμενο και ένα πάγιο. Εντάξει. Mm-hmm. Τα σταθερά λοιπόν και τα κειμενόμενα, όπου ο καταναλωτής επιλέγει να πάρει το ρίσκο της ενδεχόμενης αύξησης, αλλά και να υποφεληθεί αν υπάρξει κάποια μείωση, το οποίο φυσικά δεν πρόκειται να γίνει για το επόμενο μεγάλο διάστημα. Και έτσι, σε αντιστάθμισμα, πληρώνει μικρότερο τιμολόγιο και ή μηδενικό ή πολύ, πολύ ελάχιστο πάγιο. Άρα λοιπόν έχουμε συμβάσεις, οι οποίες είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, έχουν ζυγιστεί από τις δύο πλευρές, έτσι από τον προμηθευτή και από τον καταναλωτή, και έχει επιλέξει ο καθένας να πάρει τα ρίσκα του. Και όταν μιλάμε, όταν λέμε ο καθένας, δεν ακριβολογούμε, γιατί άλλο πράγμα είναι μια οργανωμένη επιχείρηση όπως όλες αυτές, από τη ΔΕΗ ξεκινώντας και τους αναλεκτικούς παρόχους, οι οποίοι έχουν όλα τα εργαλεία. Σας πληροφορώ, η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η ελληνική νομοθεσία προβλέπει πολλά εργαλεία για αντιστάθμισμα του κινδύνου στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι. Και τελείως διαφορετική είναι η κατάσταση για ένα νοικοκυριό, που δεν έχει κανέναν απολύτως τρόπο να αντισταθμίσει τις αυξήσεις, έτσι. Ή τουλάχιστον δεν έχει κανέναν τρόπο σήμερα που μιλάμε. Άρα λοιπόν έχουμε τους παρόχους, οι οποίοι έρχονται και ανατρέπουν αυτή την αρχική ισορροπία, έτσι, γιατί ξαναλέμε, ο καθένας επέλεξε τι ρίσκα θα έπαιρνε και έκανε τον προγραμματισμό του με βάση αυτά τα ρίσκα. Ανατρέπουν μονομερώς αυτή την ισορροπία και μάλιστα δεν το κάνουν όπως θα περίμενε κάποιος νομικός να το κάνουν, δηλαδή ασκώντας αγωγή σε όλους τους καταναλωτές και ζητώντας από το δικαστήριο να έρθει και να εκτιμήσει αν πράγματι υφίσταται μια απρόπτη μεταβολή και αν πληρούνται οι προποθέσεις ώστε να γίνει μια μετατροπή ή τέλος πάντων το οτιδήποτε είναι να γίνει. Το κάνουν μονομερώς. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό το οποίο μας λέτε είναι ότι εκείνοι οι οποίοι είχαν επιλέξει καταναλωτές έναντι υψηλότερου αντιτίμου, έτσι, και σωστά, παγίου, να πληρώνουν έτσι ώστε να μην μπουν στην διαδικασία της, του ρίσκου αυτού. Του κινδύνου. Ανατρέπεται αυτή η συμφωνία, ανατρέπεται αυτή η σύμβαση του σταθερού τιμολογίου. Σωστά. Και έχουμε πια κειμενόμενα και μετακυλιόμενα. Στον καταναλωτή. Να το πούμε ένα παράδειγμα. Ναι. Ας πούμε ότι έχετε πάρει ένα στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο. Mm-hmm. Εντάξει? Και έχετε κάνει τον προγραμματισμό σας με βάση το σταθερό επιτόκιο. Έρχεται ξαφνικά μια μέρα η τράπεζα και σας λέει ότι δεν με συμφέρει το σταθερό επιτόκιο που έχεις πάρει. Δεν με συμφέρει εμένα για τον ΑΒ λόγο. Εντάξει? Γιατί η αγορά πλέον έχει αλλάξει και εγώ μονομερώς σου μετατρέπω το σταθερό επιτόκιο σε κειμενόμενο. Mm-hmm. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Έτσι. Τώρα, οι καταχρηστικές αυτές πρακτικές είναι το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι οι πάροχοι βρίσκουν και τα κάνουν. Και αναφέρομαι κυρίως σε προβληματικές διατάξεις του κώδικα προμήθειας, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα, ως συνέπεια, και οι πάροχοι αλλά και διάφοροι να ερμηνεύουν την νομοθεσία όπως θέλουν. Για παράδειγμα, το φως δημοσιότητας την προηγούμενη εβδομάδα και δημοσιογράφοι που κάνανε ρεπορτάζ έπεσαν στην ίδια παγίδα, θεωρούν ότι αυτό το οποίο κάνουν οι πάροχοι επιτρέπεται. Δεν υπάρχει πιο λάθος εκτίμηση από αυτήν. Σε καμία διάταξη της ελληνικής νομοθεσίας δεν επιτρέπεται, δεν προβλέπεται να αλλάζει το σταθερό τιμολόγιο και να μετατρέπεται σε κειμενόμενο. Ο κώδικας προμήθειας έχει πράγματι μια σειρά διατάξεων, κυρίως το άρθρο 30, που προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο η τροποποίηση μπορεί να γίνεται, το πώς, έτσι, της τροποποίησης, το γιατί της τροποποίησης, δηλαδή σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται να γίνει μια οποιαδήποτε τροποποίηση στη σύμβαση, δεν το προβλέπει ο κώδικας προμήθειας, το προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή. Άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς έχουμε μια προβληματική διατύπωση διάταξη, όπως και πολλές άλλες του κώδικα προμήθειας, έρχονται και βρίσκουν τώρα και οι πάροχοι, αλλά και όσοι δεν γνωρίζουν καλά το θέμα και ισχυρίζονται ότι, ξέρετε κάτι, οι πάροχοι δεν κάνουν και τίποτα. Αυτό το οποίο προβλέπει η νομοθεσία, αυτό κάνουμε. Το οποίο δεν ισχύει. Εμείς είχαμε ως εκπιζό έγκαιρα προειδοποιήσει τη ΡΑΕ να προβεί σε τροποποιήσεις του κώδικα προμήθειας, ώστε να είναι σαφές το νομικό πλαίσιο. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Και τώρα έχουμε μεταξύ άλλων και αυτά τα αποτελέσματα. Και πώς αντιμετωπίζετε αυτό, κύριε Σιάφωτη? Καταρχάς επαναλαμβάνω ότι... Αν εδώ δηλαδή ο καθένας ερμηνεύει ποια κατά το δοκούν, Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι κάποιος έχει το κουράγιο να τρέξει δικαστικά αυτές τις ιστορίες, φαίνεται ότι είναι υπονομευμένο το έδαφος. Καταρχάς, ναι, εντάξει, αυτό είναι το ένα. Βέβαια, με τη σωστή ερμηνευτική αποκατάσταση της νομοθεσίας, έτσι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Αλλά ένα βασικό πρόβλημα επίσης είναι ότι αν συμφέρει οικονομικά έναν μεμονωμένο καταναλωτή για τέτοια ποσά να προσφύγει μόνο στο δικαστήριο, και εδώ μπαίνει και το ζήτημα. Ενός καταναλωτών που να τον βοηθήσουν, που πράγματι μπορούν να τον βοηθήσουν. Για παράδειγμα, με μια ομαδική αγωγή, όπου προβλέπεται από την νομοθεσία μια ένωση καταναλωτών να εκπροσωπήσει 10, 20, 30, 40, 50 καταναλωτές και με πολύ ελάχιστο κόστος, δικαστικό κόστος, έτσι, γιατί οι ενώσεις καταναλωτών δεν επιτρέπεται να παίρνουν αμοιβές, με πολύ, πολύ ελάχιστο κόστος για τον κάθε ένα. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο. Επαναλαμβάνω ότι εάν ένας προμηθευτής νιώθει ότι θέλει να αλλάξει σε τέτοια έκταση μια σύμβαση, αυτό που έχει να κάνει είναι να πάει ο ίδιος στο δικαστήριο. Όχι να το κάνει και να αναγκάσει τον καταναλωτή να προσφύγει στο δικαστήριο για να ανατρέψει αυτό που παράνομα έχει κάνει ο προμηθευτής. Εδώ δηλαδή είναι και ζήτημα πολιτικό. Είναι ζήτημα των κατάλληλων εισηγήσεων από τη ΡΑΕ προς το Υπουργείο Ενέργειας και συγκεκριμένων τροποποιήσεων, πολύ συγκεκριμένων τροποποιήσεων στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Επαναλαμβάνω, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει αυτό που γίνεται, έτσι, απλά είναι θύμα κακής ερμηνείας. Πείτε μας, αυτό είναι το ένα θέμα, το ένα χαράκωμα του πολέμου που έχει εξαπολυθεί εναντίον μας με τις τιμές στο ρεύμα, την ενέργεια κτλ. Σε ό,τι αφορά τώρα την ακρίβεια στην αγορά, τι βλέπετε? Αυτό συνδυάζεται και με ζητήματα επάρκειας? Έχετε αντιμετωπίσει εσείς τέτοια θέματα? Ακούμε κάτι για το αλεύρι. Αγαθών. Ναι, κάτι ακούμε για αλεύρι, για ηλιέλαιο κτλ. Όχι, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχει έρθει στην προσοχή μου κάτι τέτοιο. Και θα πρέπει να σας πω ότι από τις καταγγελίες που λαμβάνουμε, πλέον η συντριπτική πλειοψηφία είναι για ζητήματα ενέργειας. Έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχει συζήτηση, την ακούμε αυτή τη συζήτηση και για το καλάθι, όπως λέμε, του νοικοκυριού κτλ. Αλλά μέχρι στιγμής μονοπολείται το ενδιαφέρον από την ενέργεια. Φτάνουν σε εσάς, γιατί γίνεται κουβέντα και γι' αυτό, για διάφορους οι οποίοι έχουν γεμίσει αποθήκες. Και εδώ πια μιλάμε για μεγαλέμπορους, έτσι, δεν μιλάμε για το μπακάλι της γειτονιάς. Έχουν γεμίσει αποθήκες με προϊόντα αγορασμένα με χαμηλότερες τιμές, που σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν στην αγορά με αστρονομικές τιμές. Αυτό παλιά το λέγανε, πώς το λέγανε, μαυραγωρητισμό το λέγανε αυτό. Έχετε ακούσει κάτι? Καταγγελία δεν έχει έρθει, το έχω ακούσει όπως θα έχετε ακούσει κι εσείς. Μάλιστα. Μάλιστα. Επειδή εμείς εδώ είμαστε για να ακούμε, οι άλλοι είναι για να ψάχνουν, να ελέγχουν και να βρίσκουν. Εδώ κοιτάξτε, είναι και ζήτημα. Δεν κυβερνάνε είναι αυτοί. Είναι και ζήτημα ελέγχων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έτσι. Βέβαια, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν εξετάζει ζητήματα αθέμητου ανταγωνισμού, εξετάζει μόνο ζητήματα παραβίας ελεύθερου ανταγωνισμού. Άρα, εδώ έρχεται και η ευθύνη και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και να σας πω τώρα, θα γκρινιάξω πάλι, αλλά για παράδειγμα, πριν κάποια χρόνια υπήρχε Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Δηλαδή, η προστασία καταναλωτή για το κράτος άξιζε μια Γενική Γραμματεία. Μετά έγινε Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και έγινε Γενική Διεύθυνση η Προστασία του Καταναλωτή και τώρα έχει υποβαθμιστεί ακόμα περισσότερο και από όσο γνωρίζω δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα και ο κατάλληλος αριθμός ανθρώπων. Υπάλληλοι είναι κατάλληλοι στη δουλειά τους, αλλά δεν υπάρχει ο κατάλληλος αριθμός για να ασκούν ελέγχους από πλευράς αθέμητου ανταγωνισμού. Άρα ξαναρχόμαστε σε αυτό που σας είπα, ότι βρίσκουν και τα κάνουν. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Θυμάμαι ότι όταν έπρεπε να κόψουμε κανένα πρόστιμο, αν κάποιος φορούσε τη μάσκα κάτω από τη μύτη, είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε 70.000 αστυνομικούς ελέγχους την ημέρα. Τώρα που ξεκληρίζεται το οικογενειακό εισόδημα, κάτι τέτοιο δεν το βλέπω. Θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Ναι, και είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει δυστυχώς και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι χρόνια δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται. Για κάποιο λόγο, για τις δύο τελευταίες κυβερνήσεις, η προστασία του καταναλωτή δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Και φαίνεται και από την υποβάθμιση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, μεταξύ άλλων. Κύριε Σαββούτη, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε. Πολλές φορές σου μίλησα με χρώματα στο στόμα. Στο είπα όσα έμαθα, τα έμαθα με το σώμα. Μισός ψυχή, μισός κορμί κι η πείνα μου θηρίο. Μισή ζωή σπαταλήσα, να ζήσουν και τα δύο, να ζήσουν και τα δύο. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, είδαμε τώρα. Αγαπούσε το νερό, μα ουρανός με ζούσε. Κι όταν μετρούσα τι μπορώ, η γη δε με χωρούσε. Κυνήγησα τις ομορφιές, μα με κλέψε η λύπη. Οι αλήθειες μου εσύ όταν κλαις, και της καρδιάς μου η χτύπη, και της καρδιάς μου η χτύπη. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, μιλάμε τώρα. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, μιλάμε τώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στη Στέλλα. Στέλλα μου, ναι, να το κρύβεις ότι ο Καποδίστριας ήταν υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Τουλάχιστον για ένα διάστημα, ας το μην το πολύ λες. Καλησπέρα στον Πάνο, τον Αεκάρα, καλησπέρα στον Πετράν στην Καστοριά. Κύριε Ζαρίδα, θα το διαβάσω, θα το διαβάσω. Πολλούς χαιρετισμούς στο Θήμιο, στο φίλο τον Γιώργο, τον Πράχο στην Πετρούπολη. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, στον Νικόλα, στα Γιάννενα, στο Σταύρο. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, καλησπέρα στο Γιάννη στην Καβάλα. Μερικοί ακόμα και τώρα, πάμε να ξανακάνουμε την ίδια κουβέντα, παιδιά, από την αρχή. Για το αν υπάρχει πανδημία, για το αν υπάρχει κορονοϊός, για το αν υπάρχει ιός, για το αν υπάρχει θάνατος. Το λέω με αφορμή ένα μήνυμα που έχει στείλει εδώ ο Θεοφάνης, σε αυτή τη λογική, που λέει: πείτε μας πώς παραπάνω έχουν πεθάνει, να δούμε τελικά, αυτό είναι το νόημα, αν υπάρχει κορονοϊός. Καλέ μου Θεοφάνη, έχουν πεθάνει 27.500 άνθρωποι. 27.500 άνθρωποι. 73 σήμερα. Πάλι θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και για το αν υπάρχει παραπανήσιος αριθμός θυμάτων, θες να κάνουμε αυτή την νεκρολογία. Λοιπόν, ας την κάνουμε. Ναι, υπάρχει. Και μάλιστα, η χώρα μας κατήχε το Γενάρη τη δεύτερη χειρότερη θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με 25,3% περισσότερους θανάτους από όσους είχαν καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα των ετών 2016-2019, και αυτά τα γράφει στα στοιχεία της η Eurostat. Και μιλάμε για την λεγόμενη υπερβάλλουσα θνητότητα. Από το Μάη του 2021 η υπερβάλλουσα θνητότητα στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, ενώ τους τελευταίους τρεις μήνες έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε τριπλάσια ποσοστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η κατάσταση, Θεοφάνη μου. Επίσης έχουμε και διάφορους οι οποίοι η μόνη τους δουλειά είναι να χειροκροτάνε αυτό το οποίο λέει τον κουβέρνο, το εκάστοτε κουβέρνο. για παράδειγμα, είναι αυτοί οι οποίοι τώρα λένε, μα τι, δεν έχει σημασία, λέει, να μιλάμε με δείκτες του τύπου νεκροί ανά εκατομμύριο. Δεν είναι, λέει, σωστός αυτός ο δείχτης. Αλήθεια? Εάν δεν είναι σωστός αυτός ο δείχτης, τότε να πάτε να το πείτε σε αυτόν που έλεγε το Νοέμβρη του 2020 τα εξής. Ανοίγουν εισαγωγικά. Ο δείκτης που έχει φτιάξει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για να μετράει πόσο καλά ή άσχημα πηγαίνει κάθε χώρα στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, ο μοναδικός πραγματικός δείχτης είναι η θάνατη ανά εκατομμύριο. Ποιος το έλεγε αυτό? Αυτό το έλεγε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός της κυβερνήσεως του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό έλεγε η κυβέρνηση, ότι ο πραγματικός, ο μοναδικός μάλιστα, πραγματικός δείχτης είναι η θάνατη ανά εκατομμύριο. Εκεί ήταν τότε που τσίριζε ότι είμαστε 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο. Και ερχόμαστε λοιπόν 1,5 χρόνο μετά και αυτός ο δείχτης που οι ίδιοι οι κυβερνητικοί λένε ότι είναι ο μοναδικός πραγματικός δείχτης, τι λέει? Λέει τα εξής. Στις 227 χώρες που καταγράφονται στη λίστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η Ελλάδα έχει την 26η χειρότερη θέση. Στους 227 έχουμε την 26η χειρότερη θέση. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε 2,633 θανάτους ανά εκατομμύριο. Όταν στην Ιταλία έχουν, με τον Μπέργαμο, έχουν 2,631. Όταν στο Βέλγιο, που ήμασταν καλύτεροι 12 φορές, έχουν 2,628. Όταν στη Γαλλία, που θυμόμαστε τι συνέβαινε, έχουν 2,162. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μετά την άριστη διαχείριση της πανδημίας από εκείνους που δεν ξέρανε αν οι μέθ είναι απαραίτητες σε εκείνους οι οποίοι διασωληνώνονται, και από τους άλλους που δεν είχαν δει τη μελέτη του Τσιόδρα και του Λίτρα για το τι σημαίνει να μην έχεις τις αναγκαίες υποδομές στο επίπεδο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και από τους άλλους οι οποίοι δεν είχαν μελέτη για να δουν αν ο ιός κολλάει στους αστυνομικούς, και μας έλεγαν, και το συνεχίζουν ακόμα να το λένε, ότι είναι πολυτέλεια η ενίσχυση του ΕΣΥ εν μέσω πανδημίας. Είναι οι ίδιοι που έχουν κόψει στα 2 χρόνια της πανδημίας 800 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό για τις δαπάνες υγείας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα λοιπόν, με βάση τους δικούς τους δείκτες, όχι τους δικούς τους, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που οι ίδιοι έλεγαν ότι αυτός ο συγκεκριμένος δείχτης, θάνατη ανά εκατομμύριο πληθυσμού, είναι ο μοναδικός πραγματικός δείχτης. Ανατρέξτε στις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, Νοέμβριος του 2020. Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθα από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να γλύθει. Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά, κι ακούγονταν ευχάριστα στα αυτή μας. Γιατί έμοιαζε μ' αλήθεια η κάθε του ψευτιά, κι ακούγοντας τον ησύχαζε η ψυχή μας. Έστησε το κρεβάτι του πίσω απ' την αγορά και έλεγε καλά μπούρια στη ταβέρνα. Μπαινόβγαινε και φάτος στα κουρία και στα λουτρά, και χάζευε τα ψάρια μες στη στέρνα. Και πέρασε ο χειμώνας κι ήρθε η καλοκαιριά, κι ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρυά. Ώσπου κάποιο βραδάκι τι του ήρθε ξαφνικά κι άρχισε να φωνάζει με μανία. Τα πόδια μου καήκανε σ' αυτή την ερημιά, η νύχτα εναλλάσσεται με νύχτα. Τα νέα που σας έφερα σας χάιδεψαν τα αυτιά, μα απέχουνε πολύ απ' την αλήθεια. Αμέσως καταλάβαμε τι πήγαινε να πει και του είπαμε να φύγει μου διασμένα. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιάννη, στο Περιστέρι, στο Γιάννη, στο Ήλιον, στον κύριο Μιλωνά, στην Κατερίνα, στην Καλογρέζα, στο φίλο μας τον Γιώργο τον Ταλικέρη που είναι εδώ στα Πάτρια Χώματα. Να σε καλά, Γιώργο μου. Πολλές καλησπέρες στο Δημήτρη, στη Δήμητρα, στη Θεσσαλονίκη, να σε καλά Δημήτρα, στο Γιάννη, στο Πικέρμη, στην Ολυμπία, στην Νότα, στον Παοκάρα, να σε καλά Παοκάρα. Πολλούς χαιρετισμούς στα παιδιά τους ασεπίτες του 2008. Αλήθεια, δεν υπάρχει κανείς εκεί στην κυβέρνηση πραγματικά να ακούσει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κανείς. Λοιπόν, πάμε στην Άννα. Άννα Κανδύλη, Άννα μου καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Σήμερα είχαμε άλλη μία, τι να πεις τώρα, ταλαιπωρία, αυτό το δράμα που τραβάει αυτή η οικογένεια το Παλούδι. Πάλι ναι, δεν έγινε δίκη σήμερα. Η τέταρτη φορά που διακόπτεται αυτή η δίκη. Σήμερα ο λόγος ήταν γιατί ασθένησε ένα μέλος του δικαστηρίου από κορονοϊό. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και τα πρόβλεπτα, αλλά από την άλλη είναι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από το διδημότυχο και βεβαίως και κάθε φορά μην ξεχνάμε και τον ψυχολογικό παράγοντα, το να προετοιμάσαι να πας στο δικαστήριο να αντιμετωπίσεις τους δολοφόνους του παιδιού σου. Να το έχεις πάρει απόφαση ότι θα καταθέσεις, θα πρέπει να την υποστείς αυτή τη διαδικασία και κάθε φορά να συμβαίνει κάτι. Ναι, αυτός και είναι μάλιστα ένας άλλος εικονικός θάνατος, να το πούμε έτσι. Είναι μια τραγική κατάσταση αυτή τώρα. Έτσι, είναι πραγματικά τραγική η κατάσταση. Και μάλιστα να σου πω ότι σήμερα είχε διακόψει, το είχαν ζητήσει και οι γονείς, θα τους δώσει μια συγκεκριμένη ημερομηνία το δικαστήριο, ούτως ώστε να μην πηγαίνουν έρχονται. Και είχε διακόψει το δικαστήριο για σήμερα, δηλαδή αρκετές μέρες, προκειμένου να περάσουν όλα τα διαδικαστικά και να μπορέσουν να καταθέσουν. Όμως ούτε σήμερα κατέστη δυνατό και καταλαβαίνουμε όλοι ότι ήταν και δικαιολογημένη η αντίδραση των γονιών της Ελένης στο Παλούδι, ότι πάνε, έρχονται από το διδημότυχο και τελικά δεν κάνουν τίποτα. Και πότε υποτίθεται τώρα ότι είναι η επόμενη δικάσιμος? Τώρα η επόμενη δικάσιμος ναι, είναι στις 6 Απριλίου και ελπίζουμε να μην συμβεί πάλι, γιατί ξαναλέω αυτό σήμερα με το μέλος του δικαστηρίου που νόσησε είναι ένα απρόβλεπτο συμβάν που βεβαίως δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, έτσι. Δεν ναι. Μπορούσε να μην διακόψει. Ναι. Με τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. Σήμερα λοιπόν ήρθε στο δικαστήριο ο Πέτρος Φιλιππίδη. Όρθιος, δεν είστε με καροτσάκι, γιατί είχε πει ο δικηγόρος του ότι η κατάσταση της υγείας του δεν είναι καλή και ότι τέλος πάντων είναι πολύ αδύναμος και ότι μπορεί και να έρθει και με καροτσάκι. Όχι, δεν ήρθε, όρθιος, φανερά δυνατισμένος. Μεγάλη προσπάθεια να μην καταγραφεί στις κάμερες, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και το λέω αυτό και για την είσοδο από την οποία μπήκε στα δικαστήρια και για την έξοδο του όπως έγινε. Σχεδόν τρέχοντας. Ήταν πάντως μια διαδικασία σήμερα που επικράτησε αρκετή ένταση, θα σου έλεγα Νίκο. λόγω του αιτήματος που είχαν δύο από τις καταγγέλουσες να καταθέσουν και κλεισμένων των θυρών, προκειμένου, όπως είπαν οι δικηγόροι τους, να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω ψυχολογικά, να μην υπάρξει περαιτέρω διασυρμός τους. Όμως αυτό προκάλεσε την αντίδραση της πλευράς του Πέτρου Φιλιππίδη, καθώς όπως υποστήριξαν οι δικηγόροι του, δεν θα φανούν με αυτόν τον τρόπο τα κενά από τις καταθέσεις, από τις καταθέσεις των καταγγελουστών, δεν θα μπουν προς τα έξω και τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση θέλανε μια ανοιχτή διαδικασία, ούτως ώστε να αποδειχθεί ότι δεν είναι ο Φιλιππίδης αυτό το τέρας που τον παρουσιάζουν. Το δικαστήριο, και παρόλο που είχε αντίθετη η πρόταση εισαγγελέας, γιατί όπως είπε και ήταν και ένα από τα επιχειρήματα της πλευράς του Φιλιππίδη, έχουν δημοσιοποιηθεί οι καταθέσεις τους, άρα για ποιο λόγο να γίνει και κλεισμένο των θυρών. Ωστόσο, όπως είπα, το δικαστήριο ομόφωνα αποφάσισε για τις δύο γυναίκες οι καταθέσεις να δοθούν και κλεισμένο των θυρών, και μάλιστα η μία ξεκίνησε σήμερα. Πρόκειται για αυτήν που τον έχει μηνύσει για βιασμό το 2008 κατ' εξακολούθηση. Και όπως καταλαβαίνεις, Νίκο, από τη στιγμή που δεν ήταν μέσα και δημοσιογράφοι, η μία πλευρά της καταγγέλουσας να λέει ότι δεν παρεξέκλεινε καθόλου από την αρχική της κατάσταση, και την άλλη πλευρά του Φιλιππίδη να λέει ότι υπέπεσε σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Μάλιστα. Άννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στον Αναστάση, στον κύριο Γεωργίου, στην Ανδριάννα. Κυριάκο μου, να σε καλά. Χαιρετισμούς στη Τζίνα, στη Λίνα, χαιρετισμούς στον Νικόλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Περίμενε, πριν ξεκινήσει, περίμενε. Τι γίνεται τώρα με το, τι έγινε με το Will Smith εκεί στα Όσκα? Με αυτό να ξεκινήσουμε. Α, αυτό, λοιπόν, όχι με την Ουκρανία. Λοιπόν, μετά θα πάμε στον πόλεμο, τον κανονικό. Κατά τη διάρκεια της φετινής τελικής απονομής των Όσκαρ έγινε ένα άκουμψο σχόλιο από τον παρουσιαστή Chris Rock για την σύζυγο του Will Smith, σε ό,τι αφορά κυρίως την αλλοπαικία που την ταλαιπωρεί. Και εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει δηλώσει άντι με αυτό και κυκλοφορεί χωρίς μαντήλια και καπέλα στο κεφάλι. Αυτό όμως εξόργησε τον Will Smith, ο οποίος με το που το άκουσε, ενώ και καγέλασε αμήχανα, στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή και στα μάτια μπροστά όλων όσοι κοιτούσαν έτσι αποσβολωμένοι, χαστούκησε τον παρουσιαστή, είπε κάποια γαλλικά και επέστρεψε στην θέση του. Αργότερα, όταν ήρθε η ώρα να παραλάβει το βραβείο του, γιατί πήρε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου ο Will Smith για πρώτη φορά στην καριέρα του, ζήτησε δακρυσμένος συγγνώμη και είπε πως η αγάπη καμιά φορά οδηγεί σε τέτοιου είδους πράγματα. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει ακόμη και να χάσει το αγαλματίδιό του, καθώς η Ακαδημία Κινηματογράφου εξετάζει αν αυτή η συμπεριφορά συνάδει με τον νικητή ενός τέτοιου βραβείου. Καθώς η αλήθεια είναι πως η κίνησή του να χαστουκίσει τον Chris Rock επισκίασε τόσο την ίδια τη βράβευση όσο και ολόκληρη τη βραδιά, καθώς έμεινε ως το μόνο που θυμούνται οι θεατές από αυτό που παρακολούθησαν, και μάλιστα και μια βραδιά ανατροπών αν θέλετε, γιατί η ταινία Κόντα κατάφερε να περάσει πολλά από τα φαβορί, όπως ήταν η εξουσία του σκύλου, και να πάρει τα βραβεία, όλα τα βραβεία μάλλον, για τα οποία ήταν υποψήφια. Εμείς με ποιον είμαστε τώρα? Εμείς με ποιον είμαστε? Εμείς είμαστε με το δίκαιο πάντα. Με το δίκαιο, σωστά. Καλούν είναι να μην δέρνονται οι άνθρωποι. Καλούν είναι να μην δέρνονται. Είναι πάρα πολύ καλό. Εκτός αν υπάρχει κανένας λόγος, βέβαια. Βεβαίως, ο Chris Rock έκανε ένα εξαιρετικά ακόμη στο σχόλιο για την κυρία Smith. Και αν η αντίδραση του Will Smith δεν ήταν αυτή, σήμερα νομίζω πως όλος ο πλανήτης θα μιλούσε για το σχόλιο του Chris Rock και όχι το χαστούκι του Will Smith. Καθώς έχασε το δίκιο του. Ναι, νομίζω πως έχασε το δίκιο του και η αγάπη δεν νομίζω πως οδηγεί ποτέ στη βία, σε αντίθεση με ό,τι είπε ο Will Smith. Ναι, πάντως αν του πάρουν το Όσκαρ γιατί δεν συνάδει με την καλλιτεχνική συμπεριφορά, απάδει και προφανώς απάδει σε ό,τι έχει να κάνει με την καλλιτεχνική συμπεριφορά αυτού του είδους, η αντιμετώπιση εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι εκείνου του συμπατριώτη μας, μεγάλου σκηνοθέτη, τεράστιου σκηνοθέτη του Ελία Καζάν, επίσης και εκείνο απάδει συμπεριφορά να είναι χαφιές και καταδότης του μακαρθισμού του συναδέλφων του, αλλά δεν του πήρε κανένας το Όσκαρ ποτέ. Το Όσκαρ. Το πήρε, δεν το πήρε. Αλλά ήθη προχωράει και η Ακαδημία Κινηματογράφου, όπως προχωράει και η κοινωνία. Πράγματι. Για πάμε τώρα στα σοβαρά. Τι γίνεται? Πάμε στα ρωσοκρανικά, καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, δήλωσε σήμερα ότι μία συνάντηση ανάμεσα στον Βλάντιμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την οποία γίνεται πολύ λόγο τα τελευταία 24 ώρα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο όταν οι δύο πλευρές θα βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για κάποια πολύ βασικά ζητήματα. Μιλώντας σε σερβικά μέσα ενημέρωσης, ενώ προηγουμένως είχε προχωρήσει μια συνάντηση τύπου, ο Λαυρόφ σημείωσε ότι οποιαδήποτε συνάντηση του Ρώσου Προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του για ανταλλαγή απόψεων θα ήταν αυτή τη στιγμή αντιπαραγωγική και μάλιστα ίσως να έμπαινε και ως τροχοπέδι την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Αυτή τη στιγμή ο Λαυρόφ αναφέρθηκε και στις σχέσεις της Ρωσίας με την Κίνα, λέγοντας πως βρίσκονται στο ισχυρότερο επίπεδο που έχουν φτάσει μέχρι αυτή τη στιγμή, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο σε ερωτήματα που του έγιναν αναφορικά με το αν η Κίνα θα συνεχίσει να στηρίζει τη Ρωσία στην εισβολή που έχει πραγματοποιήσει στην Ουκρανία και αν θα συνεχίσει βέβαια να στηρίζει και οικονομικά, συνεχίζοντας το εμπόριο μεταξύ των δύο πλευρών. Την ίδια ώρα τα μάτια όλων είναι στραμμένα στη Μαριούπολη. Η Ουκρανική Προεδρία υποστηρίζει πως μπορεί να υπάρχουν ακόμη και 10.000 νεκροί, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις, όπως καταγγέλει το Κίεβο, έχουν κλείσει τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους και είναι αδύνατο οι άμαχοι οι οποίοι έχουν μείνει στην πόλη να την εγκαταλείψουν με ασφάλεια. Μάλιστα, είναι γνωστό πως από τις πρώτες και όλες ημέρες της εισβολής οι κάτοικοι της Μαριούπολης ζουν χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, με τα τρόφιμα και όλα τα βασικά είδη ανάγκης να έχουν τελειώσει και οι συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή πλησιάζουν αυτές της ανθρωπιστικής κρίσης. Περίπου 5.000 άνθρωποι έχουν ενταφιαστεί, όπως ανακοίνωσε η Προεδρία, ενώ τα ουκρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν πως η πόλη έχει εξελιχθεί σε ένα ατελείωτο, απέραντο νεκροταφείο με πάρα πολλούς ανθρώπους, ομαδικούς τάφους και βέβαια πάρα πολλούς να μην έχουν αναγνωριστεί δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην πόλη. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε από καρδιάς για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Θέλεις πως να σε εμποδίσω, με τα λόγια δεν μπορώ. Φύγε αφού το θέλεις, δεν θα τρέξω πίσω, δεν θα σε παρακαλώ. Φύγε και θα μείνω στα δυο μαξιλάρι να μετράω το κενό. Μόνο πως θα φεύγεις, κάνε μου μια χάρη, σβήσε το φεγγάρι, σβήστο από τον ουρανό μου. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάσκω σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι.